Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Allah në madhura falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe fale kërkojmë. Lusim Allah në gjallë vala që këtë muaj të bekuar të bën muaj të mshirës dhe falis për neve dhe përmirësimi të raporteve tona me Zotin gjallë vala dhe gjithashtu përmirësimi të raporteve tona me zvete. Të ndërrozër është bërë tradit tash që sa herë në muajnë Ramazan, që sa vite me radhë, që të shuzim rasin që pas në madhë sabahut, ditë të jabë njësa porosit e shkurtra, do të që shpesoj që do të përmirsojnë edhe kvalitetin e Ramazanit tonë, por edhe do të nëmbesin kujtimet mira nga kjo muaj, si pasoj e udhëzimeve dhe porosive që i marim në këto ligjerata. Dhe ligjeratat gjatë muajt Ramazan, në madhë sabahut janë të dieleve, të martëve, të ajteve. Po e bëjë këtë informim për herë të parë, pastaj herëve tjera kushdo që i ka mundësit e organizon vetën e ti që me qëndru ose mos me qëndru. Si të qoftë, lësë Allah në gjellëvara që ti bëkon të takime tona dhe të në mundëson që të përfitum nga e që në bëndë dëbinë dunja dhe në herat. E duke pas parashysh se koha është e shkurtër, nuk kena mundësi me uzjeru shumë edhe nuk mundemi me tretu dhe gjithloj teme. Përshka këse ka disa tema që kërkojnë kohë më shumë edhe kërkojnë që t'jenë si zingjirë pak më i gjatë. Këtu edhe jemi të kufizuar do të në konzgjatje me ditë, po jemi të kufizuar në konzgjatje me minuta. Dhe tema që kam pasë është që t'flasë për te duke pasë parasysh këto kushte, është në temë që pa dyshim në gjallë interesim të gjdo musliman. Është interesante për çdo kënd pinëve. Dhe kjo për shkak të arsyeve që do të cekoj inshallah më vonë. Të ndërlozer Allahu xhallahu ala e ka zbrit Kur'anin dhe ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam kras bukurisë që e kishte feja që erdhi me të, bukurisë së besimit, bukurisë së dispozitave, bukurisë së shtjellimit, bukurisë e trajtimit të temave, nga çdo aspekt kjo fej është e bukur. Krahas kësaj bukurie e bën të ende më të bukur këtë fej, e bën të ende më tërheqëse dhe më joshse, do të thotë personaliteti dhe karakteri i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prandaj mjafton të dikujt në atë kohë veç me ndëgju Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe me ditë se për çfarë bëhet fjalë. Ose veç me ul pak edhe me ndëgju. Me pas sillën e tij kështu më radh ishte mjaftueshme që kupton të se a është kjo fe e bukur apo nuk është e bukur, a është e përshtatshme apo nuk është e përshtatshme. Pastaj kësaj bukurie u shtua edhe bukuria shokëve të tij që e ndjekën rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të thotë me të vërtetë shprehin bukurinë e kësaj fe edhe në dashurinë e Allahut dhe pejgamberit. Edhe në pasim, edhe në unitet mes vete, edhe në jetën e tyre të përditshme, edhe çdo dimenzion i të sahabëve që të në pa bukurinë e kësaj feje. E pastaj pas tyre pasuan gjenerata dhe kjo bukurinë e kësaj feje herë forcoje, herë zbehej, mirë po ja që imi dëshmitar se në këtë kohë pa dyshim se islami jo rëllëherë do tëtë po goditet si pasuje veprimet shëmtuara muslimanve apo ignorantve apo kujdo qoftë dhe si pasuje kësaj pastaj nuk po arrin që të depërtan të kënjerit bukurie e kësë e feje që në atë ku ishte e prezentuar edhe nga aspekit teorik i mësimeve edhe i praktik të ashabve edhe në veçandit pejgamberit alayhi salatu wasalam. A dhe ndua që të bëj një udhëtim zbashku me juve në këto ditë bekuar të Ramazanit në duku këthyr në atë ku se si islami zbatuaj praktikisht dhe si depërtan të bukurie e kësë e feje në zemër të ashabëve dhe për tënë të këtë tjerët. E për të kuptu bukurin e kësoj feje dhe për të njohë të këtë mas mire, pa dyshim se më e drejt dhe më e let është që të bëhet për mes jetës ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo rëllëherë kemi për shkëputin nga jetë atyre dhe vazhdimisht duhet të bëjmë shkëputin nga jetë atyre që të shohim se si ata jetuan, si u dashën me zveti, si e dashën pejgamberin sallallahu alajhi wasalam, si e kuptuan fen, si e praktikuan fen. A ishtë në ta shoshni, dhe më thonë, pa gjynoja, pa kishin gjynoja, pa me gjithat, si i të tënë gjynojat e ty në kështu më radhë, që të marim udhëzimet e duhara praktike, për kuptimin e fesë edhe zbatimin e saj. Andaj do të mundohemi inshallah që në vijim në ligjërat të arshme të bëj shkputin nga jetë atyna, të prezentoj si rast, e pasaj në kodrët ati rastit të nëzirim dobit e nevejshme që neve në duen, që tjetë edhe përzirje mes praktikës, teorisë, por edhe shembull të sakaluarës dhe nevojave që ne kemi në të tashmë. Do të përsot, disa pika shkurtimisht në lidhje me këtë gjeneratë, shokë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të ndërmjet nazar, kjo janë gjenerata e veçantë. Dhe duke qenë të veçantë, ne si besimtar kemi obligime të veçanta ndaj tyre. Do të thonë, ndaj asë një gjenerate pas shokëve të pejgamberit sasëm nuk kene obligime të veçanta. Qka nuk kumëtan nuk kemi obligime të veçanta? Ndaj të gjithve kemi obligime të zakonshme që kemi ndaj qdo muslimoni. Përveç, ndaj ashabëve të pejgamberit sasëm kemi obligime të veçanta. Kemi obligime të veçanta ndaj familjes të ehli bejtit. Duhet me i dashë dhe me respektu, ka se dashuria ndaj tyre është pjesë e fesë. Por edhe kemi obligime të veçanta dhe sile dhe edukatë të posaqme ndaj shokve të ti. Pra ndaj, kjo sile dhe kjo edukatë në ashabet pejgamberit sasëm, që janë gjenot e veçant, jo rëllhen dëlit edhe me besimin tonë. Për këtë arsye djetarët e hershëm, në shumë libra ku trajtuan temat e besimit, si kapitulli veçant në kuadrat e libra të besimit, është trajtua dhe besimi jonë për balë shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, është obligative që të flasim për ta, dhe ku pasuat të përkujtojmë vetën tonë për mësimet e tyre që ata i lanë, që gjithë mund të mbetë e fresk dashuria jonë, respekti, por edhe besimi që duhet pas për balë shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, këta janë të veçantë, dhe ajo që i bënd të veçantë janë shumë aspekte. Irë përndu mi veçu tri aspekte që më mjaftu në shkolla sot me këtë ligjërat. Qka i bënd të veçantë ta shokve të pejgamberit? Pse janë ta të veçantë e që pastaj të kemi ndaj tyne edhe trajtim të posaçëm dhe të veçantë. E para, aja që i bën ashab të veçantë të ndërmazër, andaj du të me pas trajtim të veçantë dhe tyne dhe të posaçëm është se Allahu Gjellore i ka përzgjedhë. Nuk kanë qëllu rastësisht atë në atë ku. Rastësisht nuk ka qëllu Bubekri e i ka besu. E aso mire, por Allahu Gjellore i ka përzgjedhë që në atë ku të mbledhet ai grup i madh njerëzish me ato cilësi, me ato karakteristika, me atë brum njerëzor çfarë kishin sahabët që të tillë të pranojnë Islamin dhe të bëhen pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thotë: Allahu xhalla wala ka shikuar në zemrat e njerëzve dhe e ka gjithë zemrë më të pastër, zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Zemrë më e pastër, më fisnike, më e ndershme, ishte zemra brendia kujt e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah e përzgjodhë që tjetë pejgamberi i fundit. Pastaj thët Ibn Mesudi, nga shokët e pejgamberit e sëmë, Allahu ka shikuar në zemrët e njerëzve dhe ka pa se zemrët më të pastër ta, më meritore, që tjenë pasus të pejgamberit e sëmë janë zemrët e shokëve tjetër. Andaj, shokët e pejgamberit e sëmë e kuptuan se janë përzgjedhur. Andaj e dini se kjo përzgjedhje është bërë për shkak të Muhammedit alayhi salatu wasallam dhe e respektojnë, e dënin dhe gjithmonë kishin dëshirë në atë afër tij. Dëgjoni këtë transmetim interesant që e transmeton Imam Ahmed në Musnedin e tij. Ku një herë ishin në udhtim shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur izin të nata e kishin traditë normal me flajt njerëz ku do që i zinë të nata, në shketin, në fush, dhe pejgamberi ishte në mes, e ata ishte në rrëthi, me rrujt, që qëfar do rreziku që vinte, do të me kalu mbi ashabët, marit e kë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andë e ruanin nga gjdo anë, a i flinë të në mes, ndërsa ata ishte në për rrëthi. Një natë, kështu ndodhi nga udhëtimi të lodhë të raskapitur, vendosën pejgamberi në mes, e ata për rrëthi. Mirë për i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, për të kujtë sa nevojt e ti, për të falë namaz, përmendë Allah në gjellë vola, zhjojt natë e shpesh, nësa ashab ishin të lodhur, të raskapitur, dhe nuk e hetuan që rëzhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur rëzhuan mëngjes, po e shohin sësht me sy në pejgamberin alaihi salatu wasallam. Normalisht u shqetësuan çfarë ndodhi, ku ka shkuar, dhe nga ato analiza që i bënë në atë moment se ku ka mujtë me shku, çfarë thanë? Ndoshta se kemi këqyr si duhet pejgamberin sam, e Allah ja ka përzier në shoqëti tjetër na kalon neva. Çka? Ndoshta Allah na ka ndruar se kush nder me njëjtë pejgamberin afër, është nder me ankon pasojë kësaj feje. Kam pasi që mos na ka ndruar Allah me të tjerë më të mirë se na. Këtu ka shkuar më njëjtë. Atëherë erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja shqeruan dhe shqetësinë tyne. Çfarë tha pejgamberi son? Tha mos u shqetësoni. Jeni të përzidhët e Allahut dhe jeni shokë të mi në dunja në ahiret. Syndronë Allahu kur ju vabë. Andaj, i bandë veçanës i ka përzidhë Allahut. Ku ke mujtë me gjithë mu Ebu Bekër? Ku gjonë ti Muhammer? E të atirë qëfar e kanë qenë shokë të pejgamberi son? Si individ mund të gjithë atë historisë njështë mirë. Mirë po. Të mbledhen me një kohë. Në të njëtën kohë, të njëtën venë. Të grumbullohet ajo turm aqë madhe e njerët përzidhër, nuk ka ndodhë më në histori, si kurse ka ndodhë në kone ashabët pejgamberit sasarën. Kër nuk do të thë se tash ata janë dveçan dhe nuk mund të ndjekim atë, jo, na duhet me ndjek shemë në tyne. Ata janë të arretëshëm, po flasë si kolektivitet, ndërso si individ, si grupe, arrinë, pa dushim, për këta si Allah Gjalloj ka bërë shemë. Ata janë dveçan, se janë të përzidhën. E ndaj të përzidhën të Allahot, a duhet me pas të atin dveçan, pa dushim se po. A duhet me pas dhjetë veçanë për ta, pak ma shumë me ditë për ta se për tjertë, po pa dëshimë. E sot me sëna për shambull, shikojmë, a dim për ashabët e pejgamberit e zonë, nga jetë atyune, për njësëmëri atyune, emët atyune, pas janë veçanë, a dim në e sot, a dim për tjertë për shambull? Në është ta këto mund të bim këtë problem. Andaj nuk kemi tretim veçanë, për këtë asyë vinë këtu legjerata që, ta ngrejnë lartë interesimin për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga si janë të veçantë. E dyta, pse i bënd të veçantë? E parat për zjedhën, e po. E dyta, pse i bënd të veçantë? Ata ishin dëshmitarë të tëson gjarjeve, që me të vërtit ato nuk përsritin më ofën, e po. Ata ishin dëshmitarë të shpalljes. Ata, si kështë të thotë Ibn Mesudi, shikojnë që ka thotë Ibn Mesudi. Thotë, nuk ka ajet në Koran. Ibn Mesudi, shokë i për jomë, thotë, nuk ka ajet në Koran. Të cilin nuk e di, s'ka kështu që unë nuk e di, ku ka zbrit, kur ka zbrit, edhe për çfarë rasti ka zbrit. Dëshmitari këtë shpallës, Ibn Mesudi thotë, e di çdo ajet, nëse në vetë që këtë ajet ka zbrit filan vani. E në vetë për këtë ajet, e po këtë ajet ka zbrit për këtë rast, këtë dime t'i ka zbrit, ka qenë dëshmitar. Andaj e në të veçanë se ka dëshmu, mjaftën për ta t'jen të veçanë, se kanë pas mundësi me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me e pa në ftyrë, me e për cilë, me e pa si po falet, me e pa si po agjeron, me e pa si po rrinë, si Allah më po përmend, madje me shikuar në ftyrën e tij të bekuar. Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, masi që ka vdekur pejgamberi son, çfarë ka thënë Amr ibn As? Thotë, nëse kërkoni prej meje me u përshkru ftyrën e pejgamberit son, nuk më më përshku, në të kuptim mos më ngushtoni. Thot nga se vallahi, prej kër e kam pranu islamin, Amr ibn As ka pranu von islamin, thot prej kër e kam pranu islamin, ftyrë më të bukur, më të dashur për mu, se ftyrë e pejgamberit s'ka pas. Thot betohem në Allahun e madh, se nuk ngopesha kur së shikuarim ftyrën e të bekume. Sa ara shikoja, më duke se nuk pa e shikoj. E endë vazhdoja. Dhe në moment kër largoja kukën ngaj, më duke që se kom pa, prap shkoja me e pa. Të pa ngopër me e shiku, kjo është e veçantë. Veçanta dhe e kanë posë mes, janë falë me ta, kanë shiku. I kanë dërua Allah Gjellonë me këtë mundësi me e pa pejgamberin sallallahu a sallam. Me ndëgju për ti fjallët e ti, me qenë bardësit e partë e fjallëve të Allah dhe të pejgamberit sallallahu a sallam. Në kej bënd veçanta. Ata dëshmuan Koranin si ka zbrit, ata dëshmuan ibadet në pejgamberin sallam. Ishën dëshmitar të shumë betejeve dhe luftrave, ishën dëshmitar të shumë presioneve dhe dhuneve dhe shumë punve që ndodhën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kej bënd veçanta. Dhe duke qenë të tillë, kjo zgjon padyshim interesim tek ne, që ne sikojmë se e këta si jetuan, e këta si bënën. E si ishte përshmëria tyne me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu të ndërnozë e treta që e bën këtë temë interesante të rëndësishme është, e para ishin të përzjedhur apo, e dyta dëshmitar të ngjarave që nuk përsëritën më. S'mosh me konti dëshmitar më i fjalës ikra. U krye pun. As nuk është më konti dëshmitar hijretit. U krye hijretit i pejgamberit. U ka marrë fund e kështu me radhë. A mund më konti dëshmitar të qirimit Mekës? Jo. U krye pun. Ata kanë qenë dëshmitar. Ti dëgjojmë për dëshmitar çka thonë për atko. Të lexojmë ditarin e dëshmitarëve nga shumë interesant. Prandaj kjo e bën këtë rritim për njëve të veçanë dhe interesantë. Dhe treta, të ndërrundë të vëzër është, i ka lavdru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me fjallët e ti. Në shumë hadith e gjenë, se i ka lavdru. Vëllaj, mjaftoj një hadith, që e ka thonë për ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe me konë për ty mjaftushum, që të zgjën atë interesimin, vullnetin, që hap pas hapi, gjdo minut, ose ko që e ki, me eshtizu, me njoft, ku që në këta bura, që ka kanë bo këta njëzë, unë e përdu mjë o thonë veç dy adithë, shkurtimisht. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam, do të thotë, siguria e shokëve të mi. Kur jam unë mes e shokëve të mi, do një keqë e këta si gjonë. Gasë, unë jam siguria e ty në të. Kur shkoj unë, kam i godit shokë të mi, sahabët, aja që ja u ka caktua Allah Gjellera, dhe ka ndodhë, ka ndodhur. Tha ndërsa ashabi emanetu ummeti, ndërsa shokët e mi janë siguria e ummetit tem. Kur të shkojnë sahabët, ka me godit këtë ummet ajo që jeshtë përmendur. Prandaj, si ka shku sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka ka filluar më së pari? Ka filluar më së pari shtëmimi i fesë e transmetimet e rrëshme, se s'janë dëshmitarë më, ata janë shkuar. Mi po kjo nuk do të thotë se nuk kanë bimësimit të ty në përmë. Për këtë arsye të ndërnozër, Ibni Abasi me qëka ka rrujt finë, kërën për hapë dilemat e dyshimet e lëllej fraksioni e rrime, me qëka mbron të finë? Ku ishte siguria e fesë? U thënë të njerëzë që fletë një mërë të fesë, u thështë Ibni Abasi, se mullën e rigjale kumë. Ne i përmen një burat, ku e këni marë këtë? Po sa dikush përmen dhe zingjirin e njerëzë ku ka marë finë, e në atë zingjirë, s'kesh ashap dhe të lekit punë. Qka të vynë feja që në zingjirë të rëmëtur nuk ashtë dhe një ashap i pejgamberit. Për ka ke marti. Andaj, prezence e ashapve në gjdo interpretim të fesë është sigurie e interpretimit e sakt të fesë. Kjo shumë rëndësishme. Nëse në kuptimin e fesë tonë, në legitimitetin e punëve tuna, nuk ka ashap pejgamberit e zonë, kjo është pa dyshim e pasigurët. Nga sa ata e në siguria, i ka ba Allah Gjellera siguri, dhe kemi aftan që me kuptu se qëfar vlerë e ka nëpër. Dhe gjithashtu të ndërëzër, pejgamberi sallallahu alesallam, ka thonë për ashabët e ti, khajru nasi karni, njerëzit më të mirë, ftyrë të kës jenë që ata që jenë të kohës të amë, shokët e pejgamberit sallallahu alesallam. Madi ka thonë me një hadith, kur ka përmen, dhe më ndarjet e përqarjet e dilemat e problemet që ka me ndodh, ka thonë, kër e kam pyt, e në që ka me metna, ma ene alehi wa ashabi, ka thonë përmbani asan që në të zemi jam, unë edhe shokë të mija. Përndaj Allahu ka thonë për ta, në shumë vendën Kuran, një ndërtu ka thonë Allah Gjellewala, fe in amenu bi mithli ma amentum bihi fe kadih të dhevu, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah. Nëse ata besojnë e ndjekin rrugën, ata kush do kohë ata? Fa in amanu, nëse ata besojnë, sikur keni besuar ju, e ky ajet kur ka zbrit kush jum kon ju? Ju kush jum kon? Sahabët, nëse na kon, ata jum kon ju. E Allahu po thot, kë ajeti Kur'anit që i bën veçantë nga se Allah i ka lavdëruar. Nëse ata besojnë, si kurse keni besu, jo, jenë të lëzumë. Nëse largohen për juve, këfe inë në me humë fi, shikak, kanë mu përqapën, shikak, sahabët e në siguria e unitetit, largimi për ty në është rëzik për përqarja. Andaj të ndërnëzër, përzidhe Allah Gjellewala, ata e në dëshmitar dhe lavdat të shumëta që i gjimë në Kuran dhe në hadith për ta, i bëjnë të veçantë. Dhe bëjmë këtë tim interesante dhe kjo është pikërisht ajo që më ka shty që me përzjedh që në këtë mujtë bekuar me folë për këtë gjenatë të bekuar që ta rikëthejmë në vëmendjen tonë në ta jetësojmë spaku teorikisht këtë gjenerat të bukur, këtë gjenerat të mrekullueshme, e që mjafton këtë hyrje me e përfundu me një hadith që e lësë Allahu xhallahu ala me nabo si pas asaj që ka unë këtë hadith. Cilë është taj hadith? Një njëri ka artë e këpë pejgamberi sallallahu sallam, edhe kjo është për një shmëria, po më mësu, interesant. Ka arë njët e këpë pejgamberi sëmë ka njërë Rasulullah, edhe pas a njësë me forë, ka njësë me qajtë. Ka këpë pejgamberi sëmë, pëse po qanë? Ka njërë Rasulullah në këtë dunja, nuk po moj me i da sujtë për teje. Qështu e në konë, s'ka mujtë mungime të, s'ka mujtë me i shru sujtë për tina. Para në, a i ka marë abdes, kanë vrapu ujtë abdes mi amor, më smunon tok me prek ujtë tina, përën. Qa që kanë dashtë e kanë respektu pejgamberin sasallë. Tërsan një konë sabët, që dihën ata që kanë bëta. Dhe tja Rasulullah në këtë dunja, unë s'po muna me i shru sujtë për tija, përën. Mirë po, unë e di që ti, unë e ty du shumë. E du edhe Bubekrin, e du edhe Omerin, përën. I ka përën dy shukë të afer, përën, ka unë ju du shumë. Mirë pa e që po mërdit është se, shëqërimi im me juve është shumë i shkurtër. Kur vdesëm, ju naltë keni me shkua, përën. Jeni tjera, përën. Unë e si ku ka me konënë. Unë jam një njëri rëndamt i thjeshtë, unë s'jam masi i devashme, unë e s'jam masi si jo. E ja që po mërdit është, e që ka boj pa juve në herët e në përën, subhanallah. Pa nësë, edhe në gjenet me thonë, dhe, po po veç, a shoh pejgamberin, e çfarë në gjenet pa pejgamberin, çfarë që ka ndosht atë? E atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, enta ma men ahbabt. Ti ki me konë me ata që i dënë. Apo, dhe më thonë, nështë ta me punë s'ki me namri sa duhet, a ma dëshurje e ndaj neve, ko me bojë që Allah mësë me dopi neve, apo. Kore ka një këtë tjertë, ashab, këtët Enes ibn Malik, radiallahu anhu, shua ki pejgamberi, thotë, që këtë ka qenë, mas islamet që ne ka e pa Allah i në gëzu shumë për islam, mas islamet, hadith, fjallë, ma përgëzuse, ma freskuse, ma shprezdënse, se që kja, s'ka pas më kur. Andaj në kodër sot na po themi, na nërës asë mundën me konë si atë aftën, asë se këna mundësin me i shërbi pejgamberin si atë aftën, andaj këtë mundësis nuk i kemë aftën. Po ndështë asë rëthona se kemë na me konë në fesë si atë aftën, shumë këna probleme tjera po. Po s'paku ndështë ta përhirë të mësimeve që i bojmë dhe dashurisë që kemi me ndajtyne, e që do të atafitujmë këtë dashurin ndajtyne, inshallah, duke në dëgju hala për ta ma tepër, lësëllon që përhirë të kësoj dashurije, dhe përhirë të kësoj sakrifite që rrimë këtë sabah, a gjerushëm me ngu për ta, lësëllon që përhirë të kësoj Allah me në bashku me të në gjenet, inshallah. Dhe Allah me në bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si kush na ka mësu këtë dunja me ndjek rrugën e ti, me konë besimtar të umeti ti, Allah të na mundëson që nesër të jemi në flamurën e ti dhe të jemi umeti ti, që do t'i në zbashku me te në gjennet. Kjo është një hyre që dashtë nga me bojë lindhë me këtë temë, lësë Allah në gjellohet të i bëkoj takime tona, të i bëjt të bëshme, dhe insha Allah edhe të frëshme në dunja edhe në ahirat. Allah është përbleft, të akohemi insha Allah përsëri në deta që ju lemrua për to, e dhere tëre Allah i rrujt. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, besime këthira.